honey, Aziza mama. Pokea wangu wakaka, kipenzi wa imani yo, Aziza. Nimekote wa mama wo, umemshitani, ni wewe nuru wa roho yangu. Nimekote wa mama ya, umemshitani, ni wewe nuru wa roho yangu. Atakula na shindo, roi mefanya donda. Pendo ni penye wa.